در سرمه خوابیده است خیالی چشم فتانت، جهان در سرمه خوابیده است خیالی چشم فتانت. چی سنگین بود یا رب سایه دیوار مژگانت، او چی سنگین بود یا رب سایه دیوار بر سراب پای تو کرده است آغوشی، تهیور بر سراب پای تو کرده است آغوشی. چون تاووس نتوان دید بیرون گلستانت، چون تاووس نتوان دید بیرون گلستانت. چی سنگین بود یا شوخی های استغنا نگر بار تغافل زن، شوخی های استغنا نگر بار تغافل زن. سرشکم لغزشی دارد نیازی طرز مستانت، سرشکم لغزشی دارد نیازی طرز مستانت. جهان در سرمه خوابیده است خیالی چشم فتانت، چی سنگین بود یا رب سایه رنگ است سامانه تمام شاخانه هستی، چینه رنگ است سامانه تمام شاخانه هستی. برخیش وا کردم جهانی گشت ایرانت، موجه برخیش وا کردم جهانی گشت ایرانت، جهان در سرم خوابی سنگین بود یا رب سایه دیوار مژگانه، چه سنگین بود یا رب سایه دیوار مژگانه.